وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Jedan veliki uzrok koji dovodi do uništenja cijelih naroda, što je primijećeno i poznato u istoriji čovječanstva, uzrok koji dovodi do kvarenja čistih fitri, to jeste prirode u kojoj je Allah tebareke ve teala stvorio čovjeka, uzrok koji dovodi do razdvajanja i cijepanja porodica, uzrok koji dovodi do širenja fesada i nereda na zemlji, uzrok koji dovodi do nestabilnosti i nesigurnosti u nekom društvu, jeste uzrok kojeg mnogi nisu svjesni i u pogledu kojeg mnogi se nemarno odnosi. To je miješanje muškaraca i žena. Radilo se o miješanju muškaraca i žena na radnom mjestu, poslu, ili se radilo o njihovom miješanju na javnim mjestima, u prodavnicama, čaršijama i tako dalje, ili o miješanju na mjestima izleta ili raznim drugim prigodama, kao što su razne svečanosti. Upravo ovo miješanje muškaraca i žena koje Allah tebareke ve teala zabranjuje dovelo je do toga da mnoga društva kao posljedicu miješanja muškaraca i žena žale se na mnoge negativne posljedice koje su proizašle iz toga. Ovo govorimo stoga što se još uvijek kod nas u nekim porodicama teško toga osloboditi, a to se mora ostaviti i toga se muslimanska porodica mora riješiti. Samim tim što nalazimo da se još uvijek zajednička sjela uspostavljaju gdje sjedi muškinje i ženskinje koji nisu jedni drugima mahremi i zajedno se priča i zajedno se razgovara i sjeli i kao da je to nešto normalno i uobičajeno pod opravdanjem ne mislimo mi ništa loše, doćim ovdje nije pitanje misli niti osjećaja, nego pitanje propisa koje čovjek ne smije kršiti i kojih se mora držati. Mnoga društva nakon što su osjetila loše posljedice miješanja muškaraca i žena počela su da se bave tom problematikom time što su osnovane posebne ustanove, savjetovališta, nakon što su primijetili da na odjelima za porođaj pojavljuje se povećan broj djece koja nisu proizašla iz ispravnog braka, gdje dolazi do mnogih problema i među porodicama i rastava braka. Proučavajući statistike onoga što je dovelo do samih rastava braka, zaključuju da je često slučaj upravo to zajedničko sjedenje bilo otvaranjem vrata toga problema da uđe među porodice i da se one na kraju i unište. Islam je upozorio na taj grijeh i to u više prilika. I ne samo da je Islam upozorio, već je odredio striktne mjere i propise vezane za ovo pitanje. Islam je zabranio miješanje muškaraca i žena čak i u džamijama, koje su mjesta ibadeta Allahu tebareke ve ta'ala. To su mjesta zikrullaha, spominjanje uzvišenog Allaha. To su džennetske bašće. Iako je čovjek na ovim i ovakvim mjestima zaposlen i zabavljen ibadetom Allahu tebareke ve ta'ala, dovama, obraćanjem svome gospodaru, poniznosti njemu i tako dalje, ipak da ne bi došlo do loših posljedica koje izaziva miješanje muškinja i ženskinja, Islam i to zabranjuje, čak i na ovim najboljim i najodabranijim mjestima. Ko su oni koji dolaze u džamiju? To su, nadati se, oni najbolji. Oni koji se odazivaju pozivu svoje vjere da ibadet čine u ovim odabranim mjestima. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da je rekao: Kala Rasulullahi sallallahu alaihi ve sellem, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem: Khayru sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha. Najbolji safovi muškaraca su prvi safovi, a najgori posljednji. Wa khayru sufufi nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. A najbolji safovi žena su posljednji safovi, a najgori safovi žena su prvi safovi. Ovaj hadis bilježi imam Muslim i to je 440. hadis u njegovom sahihu. Ove dvije vrste safova su najgori safovi, upravo zbog toga što se u njima približava muško-žensko, čak i na ovim odabranim mjestima ibadeta Allahu tebareke ve ta'ala. Šta onda reći za izletišta? Šta reći za čaršije? Šta reći za sjela gdje se sjedi, priča, šali u otvorenom razgovoru, gdje se krše propisi ove vjere? I ne samo u džamijama, već ćemo vidjeti da i prilikom izlaska iz džamija propisao je i svojim sunnetom odredio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da muškarci ostanu u džamiji dok žene ne izađu, da bi se na taj način osiguralo da se neće susresti prilikom izlaska iz džamije. Prenosi nam Hind bintu Haris el Firasije da je Ummu Seleme, da ju je Ummu Seleme obavijestila en nisae fi ahdi Resulillahi sallallahu alaihi wasallam kunne idha sallamne minas salati kumne, da su žene u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kada bi predale selam u namazu ustale. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله أستوى بالله وبسلانك صلى الله عليه وسلم i oni koji su klanjali s njim na svojim mjestima koliko Allah tjedne, to jeste zadržali bi se jedno vrijeme na svojim mjestima gdje su klanjali. فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَامَ الرِّجَالُ, pa kada bi ustao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ustali bi za njim i ljudi. Dakle, to bi bio znak da mogu ustati i da je slobodno da izađu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu kojeg bilježi Imam An-Nesai u svome Sunenu, to je 1333. hadis, a svoju osnovu ima u Sahih Muslimu, jasno nam je dao praktičan primjer kako treba da bude odnos između dvije skupine, čak i na ovim mjestima ibadeta, prilikom ibadeta i nakon njega, prilikom izlaska, ukazujući nam na veliku opasnost koja se krije iz nepridržavanja ovih velikih pravila. Prvi fitnet Benu Israila bio je fitnet u ženama. I od toga je dalje počeo fesad među njima. Čovjek ako sjedi u društvu sa ženama koje mu nisu mahrem, tom prilikom dešava se mnogo fesada, od čega je da šejtan uljepšava zabranjeno. I koliko je bilo slučajeva rastava je braka upravo tim uzrokom što se jedno drugome svidjelo, samim tim što čovjek zna svoju ženu i zna njene i vrline prednosti i njene mahane manjkavosti. Dočim druga žena koja tu sjedi, ona gleda da se pokaže u najboljem liku i obliku. Čovjek, ne znajući za njene mahane, šeitan mu donese, a što tvoja žena nije ovakva? da ti imaš ovu ženu umjesto one i tako dalje. Kad je ovo slučaj sa ashabima Resula sallallahu alaihi ve sellem, kojima je bilo naređeno odvajanje muška od ženska u džamijama i prilikom izlaska iz njih, ko kasnije može imati opravdanje i da kaže mi loše ne mislimo? Pa jesu loše mislili ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem, ta najbolja i zlatna generacija? Islam ne dozvoljava da plane vatra pa da se onda tek gasi, već Islam spriječava da ona ikako plane, da ne bi bilo potrebe kasnije da se gasi. I ovo je jedno pitanje oko kojeg ne bi trebalo biti nimalo dileme. To jeste, s jedne strane, biti odlučan u pogledu toga, ne gledati na hatere ljudi, nego na propise ove vjere, i drugo, biti ubijeđen da je to od vjere, od propisa vjere, i da se sa tim nije šaliti ni olako do toga držati. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio je jednom od ljudi u svome vremenu, jednom od ashaba, da ne učestvuje u džihadu, u borbi na Allahovome putu. I rekao mu da putuje sa svojom ženom koja želi da obavi hadž. Sve to kako bi spriječio da se ona miješa sa muškarcima koji joj nisu mahrem. Od Ibn Abbasa radijallahu anhuma se prenosi انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govori لا يخلون رجل بامرأة, neka se ni pošto ne osamljuje čovjek sa ženom, ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم, i neka nikako ne putuje žena osim kada sa sobom ima mahrema, to jeste onoga koji je ne može oženiti, i to koji je ne može oženiti trajno, ne privremeno samo. Faqama rajulun faqal, ustade jedan čovjek i reče: Ja Resulallah, o Allahov poslaniče, uktutibtu fi gazvati keda wa keda, upisan sam, prijavljen sam da učestvujem u toj i toj bitci. Wa kharajat imraati hajjatan, a moja žena je izašla da obavi hadž. Kale, pa mu reče Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem: Izheb fa hudja ma'a imra'atik, idi i obavi hađ zajedno sa svojom ženom. Hađ, ibadet, jedan od najvećih ibadeta, kao što smo vidjeli u primjeru namaza, ali propisuje se da žena ima mahrema, onoga koji će je štititi, onoga s kojim će ići na taj veliki ibadet, kako bi se spriječilo čak i ono nužno miješanje muškaraca i žena kad bude ona u potrebi. Ovaj hadis bilježi Imam el-Buhari u svom sahihu, to je 3006. hadis, i Imam Muslim isto u svome sahih, to je 1341. hadis. Isto tako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao je muškarce da ne ulaze ženama i to u kuće ili u mjesta gdje one borave, ako tu nema nekoga od njihovih mahrema. Makar se radilo o nekom iz rodbine, makar se radilo o nekome koji dolazi i ulazi iz rodbine, ako nije mahrem. Od An Ukba ibn Amir radijallahu anhu, prenosi se od Ukbe ibn Amira radijallahu anhu, en Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, da je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam rekao: Iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa, čuvajte se dobro ulaska ženama. فقال رجل من الانصار, pa reče jedan čovjek među ensarijama: Ya Rasul Allah, afara'ayta al-hamra, o Allahov poslanice, šta kažeš za nekog bliskog rođaka, to jeste rođaka ili nekog bližnjeg od ženinog muža? Neki spominju da se ovdje radi o bratu od muža. Kale elhamu elmeut, reče Allahu poslanik alejhi selam, ta je smrt. Načelno se spominje da je hamu neko od rodbine čovjeka. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem poredi ovome hadisu kojeg bilježi imam Buhari u svom sahihu 5232 hadis, imam Muslim isto tako u svom sahihu 2172 hadis, poredi bližnjeg sa strane muža i njegov ulazak ženi u kuću i mjesto boravka u vremenu kada nema mahrema, da je to smrt zbog veličine opasnosti i mogućnosti uticaja negativnog, iako se može nekada shvatiti da on ulazi da pripazi ženu, da joj učini kakvu uslugu i tako dalje. Dočim sam njegov ulazak po tome što on nije ništa vezan sa strane hurmeta njoj, to jeste nije joj mahrem, njegov lahak ulazak kod žene može upravo biti posebna opasnost. I ima slučajeva gdje su se cijele porodice rastujile upravo zbog toga. I takvih slučajeva gdje je šeitan sumnje ubacio u ovo ono i jednostavno došlo je do velikog fesada i nereda. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je objasnio isto tako da je velika opasnost osamljivanja muškaraca i žena. U hadisu gdje kaže: La yahluwanna ahadukum bimra'atin fa inna ash-shaytana salisuhuma, neka se niko od vas ne osamljuje sa ženom, svakako ženom koja mu nije mahrem, jer je šejtan treći među njima. Neminovno kada se čovjek osami sa ženom kojoj nije mahrem, šejtan je treći tu. Šejtan mora tu prisustvovati. Hadis ovaj bilježi imam Ahmed u svome Musnedu. neko će postaviti pitanje u ovim hadisima koji su spomenuti, rečeno je da se čovjek ne osami sa ženom kojoj nije mahrem. Šta smeta kada je čovjek tu prisutan da i žena sjedi? Kažemo, propisano je islamom mnogo toga što čini zaštitu ženi, kako njoj od drugih, tako i drugima od nje. Samo isticanje žena, što se zove teberruđ, je zabranjeno u islamu. To je spomenuto u suri Al-Ahzab, gdje kaže Allah tebareke ve ta'ala ženama Allahovog poslanika alejsatu selam kao najboljim ženama, a samim tim propis se odnosi na sve druge. Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyati al-ula. I nemojte se isticati kao u prvo pagansko vrijeme, jahilijet. Šta znači tabarruj? Teberruđ znači da se žena bilo čime ističe. To može biti svojom nošnjom i odjećom, koja je ili tanka, ili prozirna, ili šarena, ili kratka, uglavnom onom odjećom, ili tijesna, koja nije u skladu sa šerijatskim ususima, dakle sa šerijatskim osnovama i propisima. To se može odnositi na njeno mirisanje, gdje se ističe i privlači tuđu pažnju. To se može odnositi da svoj glas namjerno poveća da bi privukla tuđu pažnju, ili svoj glas namjerno istanji kako bi na taj način privukla tuđu pažnju, namjerno ili nenamjerno, ali toga se valja čuvati. To može biti preko halhala ili nakita koji nosi, čime privlači pažnju. Ili ako se u slučaju da se taj nakit ne vidi, onda da se taj nakit čuje ispod odjeće, pa se na taj način privlači pažnja muškinje. Wala yadribne bi erđulihinne, i neka nipošto ne udaraju nogama svojim. Li ju'leme ma juhfine min zinetihin. Čime će se čuti i znati šta one kriju od nakita. Wa tubu ila Allahi jami'an ejuhel mu'minun. I svi se pokajte Allahu, o vjernici, la'allakum tuflihun, kako biste bili spašeni. Ajeti sure En-Nur. Teberruđ može biti i vid isticanja u hodu, posebnim načinom hoda, bilo odjećom, gdje se uzmu štikle, pa one lupaju i kucaju, čime se pažnja privlači drugih. Može biti isto tako vidom i načinom hoda, zavodljivog. Može biti hodom, sredinom ulici ili skupa gdje ima muškinja, kako bi i ne želeći to privukla njihovu pažnju. Dakle, svaki vid isticanja, ako žena može sjest pozada u kolima, a ona sjedne naprijed, ona se time, to je jedan od vidova isticanja isto tako. Drugo je što bi ona volila da gleda, da vidi i tako dalje, doći im propisi su preći. Dakle, islam zabranjuje svaki vid toga teberruđa, isticanja žena među muškinjem jer će to na kraju neminovno dovesti do velikoga fesada, do nereda u društvima, i to tolikog nereda kojeg nismo ni svjesni. Od ekonomske situacije i problema. Zašto? Jer umjesto ljudi da se bave svojim poslovima, počet će se baviti nečim drugim. Kada to uzme maha u društvima, onda ćemo vidjeti jednostavno da će i radna energija popustiti, i snaga, i umna, i na svaki drugi način doći do nereda. Zatim, čovjek u svojoj porodici neće osjetiti onoga rahatluka i one ljepote koju bi osjetio da nema takvoga miješanja. Dakle, i u ekonomskom, i u bezbjedonosnom smislu, i u praktičnom, porodičnom smislu, a iznad i prije svega u vjerskom smislu, ne može se progledati kroz prste i ne smije se olako držati do propisa miješanja muškaraca i žena. Situacija je danas da se iz dana u dan statistika ukazuju u društvima gdje se miješaju muškarci i žene, povećava broj zločina, nasrtaja muškinje na žene. Posebne ustanove koje su uspostavljene za socijalnu brigu i njegu o djeci koju su napustili roditelji, žale se zbog mnoštva djece koja im dolaze i koja su prepuštena takvim ustanovama, upravo iz što je proizašlo iz toga problema miješanja muškinja i žena. Zatim, bolnice mnoge se žale zbog mnoštva bolesti koje su prouzrokovane upravo miješanjem muška i ženska, a istorija nam svjedoči da su upravo velike civilizacije, narodi stradali, počeli ići unazad, počeli propadati upravo tada kada su se vrata miješanja muška i ženska otvorila. Onda je došlo do velikog nereda, čak ćemo vidjeti u nekim slučajima i do ratova zbog žena, zbog ovoga i onoga. To je uzrokovalo da se bezbjednost u tim narodima poremeti, nesigurnost da se proširi, dovelo je da se broj zločina i nereda poveća. Moral je počeo padati i takvi narodi su neminovno bili osuđeni na propast. U današnjem vremenu, kao posljedica i glavni uzrok nereda, kao posljedica nereda, a uzrok je miješanje muška i ženska, danas se upućuju pozivi da se riješe mnogi problemi u društvima današnjice koji su prouzrokovani takvim neredom. Zasigurno da to pitanje neće riješiti ni kongresi, ni rezolucije, ni apeli koji se upućuju narodima, to samo može riješiti islam kada se prihvati njegov, kada se prihvate njegovi propisi i kada se budu poštivali neprikosnoveno. U tome slučaju izbjeće se svaka moguća i loša pomisao, a kamoli loše posljedice do kojih dovodi miješanje muškinja i žena. Pravo je čudo i zabrinjavajuće to kako među nekim muslimanima je to ukorijenjeno danas, iako znamo da su naši stari držali do propisa ovoga u vjeri. Samim tim što su u kućama bile odvojene gdje je postojala mogućnost za to, muške i ženske avlije, nisu imali ovoliko dunjaluka koliko ovi današnji imaju, ali su bili rahatniji i sretniji. Nisu imali ovih dunjalučkih uslova koje ovi današnji imaju, ali su tadašnji brakovi pored dunjalučkih ovosvjetskih problema, iskušenja, musibeta, ratova koji su bili ne lokalnog samo nego svjetskog karaktera, opet su sa Allahovom pomoći te porodice koje su se držale dina uspjele da očuvaju čednost, da očuvaju obraz porodice, da očuvaju moral, što je bilo garantom da se očuva vjera. Nije u to vrijeme toliko se ni znalo koliko se danas zna od vjere, jer pismenost nije toliko bila proširena. Nije se toliko ni govorilo koliko se danas govori i koliko se danas može čuti i naučiti. Ali ono što se znalo, po tome se neprikosnoveno radilo. I vidimo da su takve porodice i u tim najtežim iskušenjima izašle čiste, izašle čedne, izašle moralne i ispravne. I vi znate dosta tih primjera gdje je majka sama ostala, otac otišao u rat, nije se više ni vratio ni javio, valja se brinut o porodici, čeljad malehna, nije niko, nije ni jedno sa Allahovom pomoći obraz zapalilo kući ni porodici. Zašto? Upravo zbog toga što se držalo do ovoga propisa. Dakle, posebno u ovome vremenu napominjemo na to i opominjemo da je to jedna velika opasnost i jedan veliki problem koji se danas među muslimanima širi. Mi vidimo da je u zadnje vrijeme nekih desetak zadnjih godina počelo da se uvodi ono što zovu ilahijama i kasidama. I onda dođu mlade djevojke i puštaju svoj glas i pjevuše, a to je isto tako vid avreta, onoga što se ne smije pred stranim muškarcima pokazivati, i od toga se prave jednostavno dobre zarade ne gledajući se na vjerski, na šerijatski propis. Žena kada je u namazu, pa imam nešto pogriješi, ona neće puštati svoj glas, nego će udariti rukom od ruku kao upozorenje i napomenu da je dotični imam nešto u namazu propustio i pogriješio. Dok će muškarci reći subhanallah, ustao mjesto da sjedne i tako dalje, dakle upozorit će ga na tu grešku glasom. Žene neće, pa džamija, pa namaz, pa neće ništa loše reći, šta je loše da govore subhanallah, nema govora tu. Nema govora. A šta reći i kako reći o večerima koje se organizuju u kojima se pjeva, u kojima se zajednički sjedi, koje se snimaju kamerama i Allah zna gdje sve po televizijama pokazuju i tako dalje. Zaista je to jedan veliki musibet. Primijetio sam u nekim sinagogama kod ortodoksnih Židova, iako se mi na njih ne ugledamo, mi imamo svoje izvorne propise, ali da napomenem samo da imaju posebna vrata i ulaz za žene, a posebna vrata i ulaz za muškinje, a da ne govorimo da nema miješanja unutra, te je zovu ortodoksnim, kao pridržavaju se svoga izvornoga, onoga što je ostalo od vjere. Dakle, taj propis nije ništa novi, taj propis nije ništa neobično, nego je on star i najstariji i izvoran, s tim što su mnogi ga zapostavili. Zašto, postavlja se pitanje? Zato što ćemo vidjeti da danas se mnogi ugledaju na druge, kao da je to kulturno da se zajednički sjedi. Sramota je da imaš snahu mladu, a ona se nije pokazala pred musafirim. Sramota da ona ne iznese kahvu i da je nemetne i servira. Tebi će prigovoriti. Kakav si ti čovjek ili šta si ti u kući i tako dalje. Dakle, gleda se na adete, a ne gleda se na propis. I kako ćeš ti sutra reći snaho ili ženo i tako dalje, pokoravaj se Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kad si ti naredio da bude nepokorna, kad si ti bio uzrokom njene nepokornosti, ti si je naučio da ne sluša. A ne može se malo sad slušaj kad mi treba, malo sad ne slušaj kad mi ne treba. Ne može se polovično tako raditi. Ovako je ispravno, pa ko hoće, ko neće, bujrun. Ko hoće, elhamdulillah, ko neće, nek se nauči. Dakle, to tako treba da bude i kad tebi dolaze kući i Boga mi kad ti odeš drugima. Ako hoćeš da ti dođem, to ti je tako. A ako nećeš, onda je to druga stvar. Samo radi ovoga ili hatara onoga, neću i ne smijemo kršiti šarijetske propise. Pravo je čudo da se to miješanje muška i ženska uzelo od nemuslimanskih društava. Pa kako može onaj koji je ponosan oponašati onoga koji nije takav? Kako može onaj koji ima čiste propise oponašati onoga koji nema te propise? Kako može onaj koga je vjera sačuvala da oponaša onoga koji je raskalašen i koji nad sobom neće propisa svoga stvoritelja Allah tebareke ve teala? To se ne može i ne smije desiti jednom muslimanu. Ovo je samo nešto od onoga što bi se trebalo reći i što treba znati o miješanju muškinja i ženskinja međusobno. Drugo još jedno pitanje da na njega se ukratko odgovori, a to je, spominje se u nekim hadisima gdje su ashabi Resula sallallahu alejhi ve sellem ulazili jedni drugima u kuću koja se sastojala od jedne prostorije. Kako su ulazili kad je to bila žena? Odgovor na to je na prvom mjestu to što su se držali šerijatskih propisa. وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Reci vjernicima da spuste svoje poglede. وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. I reci ženama da spuste svoje poglede. Ušao bi neko od njih u kuću svoga brata u islamu ili brata po krvi, a ne bi vidio njegovu ženu, iako je ona u istoj toj prostoriji. Hajde ti sebe u to i na to dovedi. Trebao bi. To jedno. I drugo, ako je bila u istoj prostoriji, nije ona donosila tu da se i sjedila sa njima. Nije ona sjedila i pričala ko kaže drugačije neka dokaz donese. Znači, oni koji hoće da opravdaju adete i ono što misle da im je teško učiniti, da to nije teško im Allah učiniti. I dove se u granicu toga propisa. Neka se ne hvataju za nejasne i šubheli stvari. Zapravo uopšte nije ni šubheli ovo pitanje. Dakle, nisu ni pogledali tu ženu, nisu svoj pogled digli nikako i te žene nisu sjedile sa njima i sjedile i pričale i razgovarale i raspravljale. I drugo pitanje, spominje se u hadisima da su žene učestvovale u nekim bitkama i previjale ranjene. Pa će reći, zar to nije vid miješanja muška i ženska? Kažemo, u ovome slučaju, ako je došlo do toga da žena mora ranjenika previti, a znamo ko je ranjenik, nije onaj koji se utrnuo, nego kome ruka visi, kome je stomak otvoren i crijeva ispala, onaj koji krvari, šta on može pomisliti? To jedno. I šta ona može pomisliti o njemu? To drugo. I treće, ostaje propis spuštanja pogleda. I četvrto, ako imaju muškinje, onda će muškinje stati na mjesto tih žena. I peto, i deseto, jesu li one sjele s njima da mi vas previjemo i da vam ispričamo jednu priču i da počnu sjeliti sa njima? Nema toga. Nego se svelo na najnužnije. I to opet nije i niti može biti opravdanje onima koji na neki način zagovaraju ili opravdanjaju ili opravdavaju, hoće da opravdaju zajednička sjela. Ja vjerujem da svi oni koji ovo čuju, da nema nikakve šubhe u pogledu ovoga propisa, da je on vrlo jasan i nedvosmislen, dakle, treba ga primijeniti. Ko se na Allaha tebareke ve taala osloni, ومن يتوكل على الله فهو حسبه, ko se na Allaha osloni, on mu je dovoljan. Isto tako, čovjek je zaštitnik ženi. Čovjek ne smije biti taj koji će reći, e ženo, mi sad idemo mojima i ti moraš sad sjediti među mojima. Zašto? Radi adeta, radi prigovora ovoga i onoga. Oni ako će prigovarat i ako ti u tome ne prigovore, prigovorit će ti u nečemu drugom. To je neminovno. I drugo, oni koji ti prigovaraju, prigovorit će ti upravo u tome što će reći, a kako si mogao preći preko toga da tvoja žena sa nama sjedi, a ne možeš preći preko nečega drugoga. Što znači, kad si počeo već popuštat, pa popusti onda skroz. To malo pustiš, malo zategneš. Kad smo te vidjeli da ne držiš čvrsto, onda pusti skroz koji ostavi. Dakle, to nije opravdanje, niti može biti, nego je samo potrebno وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ, ko se na Allaha osloni, on mu je dovoljan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, ko se Allaha bude bojao, Allah će mu dati izlaz. I tu situaciju kakva je zamijeniti boljom, tu teškoću i nelagodnost i neugodnost zamijeniti onim sa čime Allah uzvišeni zadovoljen. Zakullahu khin subhanak allahumma bihamdik shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.